مؤسسة العزائم يوراند كوي. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم ألوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. ماض جهاد المؤمنين مطولا، ماض برغم ألوفكم ما عطلا، حتى القيامة لن نكل ونكسلا، نرعى الأمانة نستطيب المنهلا. ماض جهاد المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گران او عزتمند مجاهدین ورونو، موږ مخکې درس کې دا خبره بیان کړه چې الله رب العالمین په دې اسلام کې ډیر خوندور مبارک اعمال خپل بندگانو باندې فرض کړی دي او لازم ګرځولی دي، چې یو د هغې په ضمن کې جهاد فی سبیل الله دی. د الله رب العالمین د دین د نصرت دپاره خپل سر او خپل مال او خپل ځان او خپل بچی او خپل دا ټول جایداد چې کوم دی دا قربانول دې ته جهاد فی سبیل الله ویل کېږي. نو بیا څومره چې جهاد قیمتي عمل دی، دغومره د دې آفات ډیر زیات دي، دغومره چې کوم دی مخالفین ډیر زیات دي. نو کله کله د مجاهد زړه تنګ شي، خفه شي، د فتح او د نصرت هغه سرک ورته نه ښکاري، دې وجه نه زړه ډیر راتنګ شي او خفه شي، او د دې په هغه همت کې چې کوم دی کمزوروالی راشي. نو اول سبب د دغه د کمزورۍ د لرې کولو، د دغه مایوسۍ د ختمولو، د دغه ناامیدي ختمولو هغه دا دی زما وروره، چې کله در باندې دغه حالت تاری شو، لږ د احادیثو مطالعه وکړه، لږ کتاب او سنت وګوره، د علمای کرامو بیانات واوره، چې د جهاد څومره فضیلتونه او اجرونه چې کوم دی بیان شوي دي په قرآن او حدیث کې. جهاد کومه مرتبه لري په قرآن او حدیث کې؟ کله چې تا دا وپیژندو چې جهاد دومره یو لوی عمل دی، دومره یو مقدس او مبارک او اوچت عمل دی، چې د الله رب العالمین باندې ایمان راوړلو نه پس په اسلام کې د دین لوی عمل نشته، دا خبره چې کله ذهن ته کوزه شوه، نو بیا ته نه ناامیده کیږي، بیا ستا همت چې کوم دی نه کمزوری کیږي. ولې؟ ځکه ته به دا ګمان کوې چې زه خو دومره یو لوی عمل کې لګیا یم چې د ایمان نه وروسته دویم نمبر دی، نو زه ولې ناامیده شم، ما سره به رب العالمین ولې کومک نه کوي. په عباداتو کې دا قانون دی چې دې کې احتساب پکار وي، احتساب د اجر نیت بکې، نیت به خپل برابرې. کله چې د عمل کې نیت برابر شو، نو ډیر یو وړوکی عمل چې کوم دی هغه هم تا ته ډیر لوی ګرځي. لکه سلف فرمایي، رب عمل کبیر تصغره النیه ورب عمل صغیر تکبره النیه. کله کله به ډیر یو وړوکی عمل بی، ولیکن ته به پکې نیت خالص کې، خسته او مزیدار نیت به پکې وکې، دا به ستا دپاره دومره لوی وګرځي، کنه دومره لوی چې بیخي حد به نه وي. او کله کله به ډیر یو لوی عمل کې موږ او تاسو اخته یو، ولیکن نعوذ بالله که نیت هم خراب وو، نو دا به ګوره ډیر وړوکی شي، ډیر به چې کوم دی زریله شي. الله رب العالمین نه قبلی داسې عمل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا یو قجوره یو قجوره په اخلاص سره ورکړله، الله رب العالمین دا قبلی، دا دومره غټی، دا دومره ډیری چې د احد د غر عمره یو اجر چې کوم دی هغه د دغه انسان دپاره لیکي. داسې ده چې د یو قجوره نه ده ورکړې، بلکې دی د احد د غر عمره قجوري چې کوم دی صدقه کړې دي. دا ولې زما وروره؟ څومره چې اخلاص ډیری، یو نیکۍ الله رب العالمین په لس چنده قبلی، کله په وسو چنده قبلی، کله بیا ډیری ډیری ډیری، تر دې پورې چې د غر عمره چې کوم دی هغه عمل و دولی کې، دا په اخلاص باندې بناوي زما وروره. نو عبادت کې به د اول نه سوچ کې چې دا زه ولې کوم، زما مقصد په دې کې څه دی، ما ته پکې کومه فایده ملاویږي، زما په آخرت ښه کیږي او که نه ښه کیږي، څومره اجرونه راته ملاویږي په دې کې. نو ته بیا کلک ودرېږي، بیا که هر قسم مشکل په تا باندې راځي، که ملګري شهیدانېږي، که ملګري اسیران کیږي، همدغه شان که څوک شاته پاتې کیږي، که څوک خلاف کوي، که هر څه کوي، په دغه ټایم کې تا ته یو جذبه ملاویږي چې نه، ما ته شرعي دغومره اجرونه ملاویږي، زه د خلکو څه پروا کوم، دا دین چې کوم دی نن ما ته په غاړه دی، زه خلکو ته ولې وګورم. د وجه نه زما وروڼو، د جهاد فضیلت نه ځان خبر کې جهاد فضیلت تاسو بار بار اوریدلې دي، لیکن زمونږ استادو نفسونو کې قاعده ده دا چې وذکر فان الذکر تنفع المؤمنین، دا خبر یو بار بار را تازه کې په دې انسان باندې خړواله راځي، غفلت پہ راځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و انه لیغان علی قلبی، وې زما په لبا نکلا کله د سی بوج غوندې راشي، د سی خړواله غوندې راشي، استغفار وکم به ترنا الله رب العالمین لری کی. دا بندگان یو منغو تاسو کمزوري خلک یو، نو فضائل د جهاد د اوریدل په هر مجاهد باندې لازم دي، خصوصا کله چې ترته مشکل ډیر شو، خصوصا کله چې خفه شوي، خصوصا کله چې مایوس شوي، کله چې تا ته ظاهره کې د فتح اثر نخکاره کیدو، کله چې خلکو کې درته خیر نخکاره کیدو، دغه ټیم کې فضیلت د جهاد مطالعه کا، زړه ته بده ناشنا سکون او اطمینان چې کم دی راشي. زمرونو قران کریم کې د جهاد فضیلت په مختلفو طریقو بیان شوی دی. الله رب العالمین په سوره توبه کې فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. مجاهدين رونو په دې آیت کریمه کې دومره په یو ناشنا انداز باندې د جهاد فضیلت بیان شوی دی. د مؤمن د نفس قیمت او اهمیت په دې کې دومره ناشنا طریقې سره بیان شوی دی چې سړی ورته سوچ وکي او دې ته ډېر وختونه ورکي په یو جمله کې چې کوم دی هغه مختلفو طریقو مختلفو جوانبو باندې غور وکي، نو دغه یو آیت د جهاد د فضیلت لپاره کافي. زمرونو دې آیت کریمه کې الله رب العالمین دا فرمایي، خلاصې دا ده چې ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، الله رب العالمین د هغه مؤمنانو نه چې کوم دی نفسونه اخلي، نفسونه هر چا نه اخلي. زمروره هر سړي نفس الله رب العالمین نه قبلي، هر هغه سړی چې نسبت یو عمل ته کېږي جهاد ته یا بل څه ته، دا ګورې دې له اعتبار نشته. الله رب العالمین قید د مؤمنانو لګولی دی، ځان کې به د مؤمنانو صفات پیدا کړي، چیرته مو تا کې کمزوریانې نه وي راغلي، د منافقانو صفات نه وي راغلي. دې وجنه الله رب العالمین فرمایي چې نفس اخلم خو د چا نه اخلم، د مؤمن نه اخلم. رب العالمین څومره یو لوی ذات دی، هغه ذات مشتری دی، هغه نفس اخستونکی دی، هغه به آیا داسې یو کمزوری شی واخلي؟ هغه به یو بیکاره یا کم قیمته شی واخلي؟ لوی ذات چې کوم وي دا هغه کارونه هم ډېر زیات لوی وي، دا هغه کارونه هم هغه د برکت او د جلال نه چې کوم دی ډک وي، د عظمت نه ډک وي. زمارونو رب العالمین چې د مؤمن نفس اخلي، دین معلومیږي دا چې دغه نفس تر ډېر یو قیمتي شی دی، ځکه اخلي کنه رب العالمین عظمت منه او تاسو ته معلوم دی چې څنګه یو عظیم او ناشنا ذات دی. نو همدغه شان بایع څوک دی خرڅونکی؟ دا مؤمن دی. مبیع څه شی ده؟ څه شی خرڅوي؟ خپل نفس خرڅوي، خپل سر خرڅوي. او همدغه شان بدله کې ورته څه ملاویږي؟ بدله کې ورته بأن لهم الجنه. مفسرینو لیکلي دي وایي فأغلى له الثمن، وایي دغه مؤمن ته الله رب العالمین د دې مبیعي په بدل کې ډېر یو لوی قیمت ورته ورکړ، ډېر لوی هغه پیسې ورته چې کوم دی ورکړلې، ډېر ناشنا خبره ده. وایي بیا په دې آیت کریمه کې الله رب العالمین نفس مخکې کړی دی، نورو آیتونو کې اکثر جهاد مخکې کیږي، ځکه جهاد فی سبیل الله کې مال ته حاجت ډېر زیات وي. اکثره خلک وایي چې موږ خو دومره مالونه جمع کړي وو، موږ دومره چندې کړي وې، دومره هم دیجې نه ولېږلې، دومره هم دیجې نه ولېږلې، دا پیسې څه شوې؟ نو دوی ته پته نشته چې قرآن کریم مطالعه وکړي تاسو ته پته لګي رب العالمین درته وایي چې پیسې څه شوې. دا ولې الله رب العالمین په دې دومره ځایونو کې جهاد فی سبیل الله کې وایي وجاهدوا باموالکم وانفسکم؟ نو اکثر ځایونو کې اول اموال راوړي بیا وروسته نفس راوړي، ځکه مجاهدینو ته چې کوم دی د مال ډېر زیات ضرورت پېښېږي. خو دې ذکر رب العالمین نفس مخکې کړی دی، ځکه چې دلته د نفس اهمیت بیانوي. نو زمرونو موږ او تاسو خپل سرونه خپل ځانونه خپل نفسونه دام خرڅ کړی دی په رب العالمین باندې. نو کله چې یو سړی یو سودا وکړي چا باندې یو شی خرڅ کړي په هغه شي کې بیا د ده اختیار چې کوم دی نه چلیږي. نو ما ته خپل سر خپل جسم خپل ځان خرڅ کړی دی په خپل ځان کې ما ته تصرف او د واک اختیار دا نه لرو. تصرف به ما ته نه کوو چې رب راته وایي چې کینه نو کینو به چې وایي راته پاسه نو پاسو به چې وایي سنا او طاعت وکړه بالکل به کوو که وایي سختي درسره کېږي اطاعت وکړه بالکل به کوو که تا ته وایي چې ستا حق نه درکولی کېږي خو لیکن غلی شه بالکل به غلی کېږو. زما وروڼو ځکه چې موږ تاسو خپل ځان خرڅ کړی دی نو پردی سودا ده ته پکې ولې تصرف کې دنیاوي شیانو کې تصرف نشي کولی. او هغه لویه سودا چې رب العالمین سره دې کړې ده هغه لوی مبارک تجارت په دې کې ته چې کوم دی تصرف کې نو دې وجې نه دا نفسونه موږ تاسو خرڅ کړي دي. رب العالمین دا اوږد آیت دی آخره کې وچ وذلک هو الفوز العظیم چې دومره لوی ذات دومره تاکیدي الفاظ راوړي او بیا وایي چې دا لویه کامیابي ده. وذلك هو الفوز العظيم الفاظ کې علما پوي کې چې ځان له سمره یو تاکید مراد ده. الغرض زمرونو دا نفسونه موږ تاسو خرڅ کړی دي صحابه هم دا نفسونه خرڅ کړو هغه سیرت ته به وګورو کنه هغه څنګه تعامل کړی دی چې کله دا سودای کړی دا به ځان څنګه ګڼلې دی. زمرونو به دا جسم ته چیرته ودم نه دا ور کړی. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ډیر یو ناشنا صحابي دی امین هذه الامه او عشره مبشره کې یو صحابي دی سابقین اولین کې شامل دی هغه انسان دی چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات په اول ورځ باندې خلکو نه دوه کسانو د بیعت مطالبه کړې وه. یو دا عمر دی او بل ابو عبیده دی ودي دوه سره بیعت وکړي ما نه چې کوم دی تیر شي. هغه انسان دی زمرونو کله چې عمر رضی الله عنه شهید کیږي خلکو ته چې د ځان وروسته یو مشر وټاکه څنګه چې ابوبکر رضی الله عنه ته ټاکلې وې تم یو کس وټاکه. هغه په جړا شو وای ما چې کوم سړی په نظر کې نیولی و هغه زما په ژوند کې چې کوم دی تلی دی. نو بیا ځکه شپه کسیزه شورا وټاکله. دغه صحابي د شام امیر دی او عمر رضی الله عنه یو ځل ورځي دغه شام ته. مشهوره واقعه ده ګوري امیر صاحب د ټول شام امیر دی فتوحات شوي دي مالونه دي غنیمتونه دي پراخېنې دي. عمر رضی الله عنه خپل د امیر حال ګوري تفقد کوي د خپلو امیرانو چې زما امیران څنګه ژوند تېروي آیا په سهولتونو کې ننوتلي دي. ورته وایي ابو عبیده وایي ستا کور ته ځو. حافظ ابي رحمه الله په سیر و اعلام النبلاء کې دا واقعه راوړې ده. ورته وایي ابو عبیده ستا کور ته نه وځو هغه خبره اخوا دی خوا کوي. عمر رضی الله عنه ټینګار کوي چې نه ځو اخر مجبوره کیږي او خلیفۃ المسلمین خپل کور ته چې کوم دی وځي. چې کله خپل کور ته بوتلو چې ګوري ورته ابو عبیده د کور سامان دې چیرته دی. عمر رضی الله عنه غرض په همدغه دی کور سامان کې و د خوراک کتلو د حالت د ژوندۍ کتلو. وته یو بور بده دا خو صرف یو مشکیزه ده چې د وبو ده یو توره ده ایو دا سي انډيره غوندې ده نور ته کور سامان کوم ځای کې ده. هغه ته ویل چې امیر المؤمنین ما کور سامان نشته زما کور سامان نه لري. سبحان الله دومره یو اعلی انسان دومره د خلافت مستحق انسان او هغه چې کوم د کور کې هیڅ قسم سامان نه لري او شام د سره او سپینو نه چې کوم دی ډک دی دغه ته وایي تقوا دغه ته وایي زوت چې شی وي او ته نه استعمالې. ته خلک ډوډۍ خورا وړه غرض یې پکې بیا امتحان لږ ډوډۍ راوړه چې لږ وخورو. هغې ورته وچې یو څو ټوکړې پرتې وي برځې کې هغې ورته راواغستې هغې چې کله ولیدې عمر رضی الله عنه دغه حالت د خپل امیر چې ولید ایسته په ژړا شو ته او ویل چې ابو عبیده موږ دنیا بدل کړو خو لیکن ته نه بدل کړی. دغه صحابه زمرونه ځکه وي جسمې حافظ صحابي وایي چې وچ کلک جسم یو ځکه نعمتونه یې نه خوړل زمرونه. دغسې صحابه کرامو همدغه شان دی چې دا موږ او تاسو همدغه نعره اوچته وو چې اما النصر و اما الشهاده. زمونږ مقصدونه همدغه دوه دي یا د الله رب العالمین په لار کې نصرت دی او یا چې کوم دی تر آخري سلګۍ پورې دغه کلکه مبارزه کول دي تر دې پورې چې دغه مریګانې زمونږ او ستاسو کټ شي دغه جسمونه هم ټوکړي ټوکړي شي تر څو پورې چې دغه شان جسم شوی نه وي د الله رب العالمین دشمن به موږ نه چې کوم دی مخکې نه راځي. زمونږ په رګونو کې چې ساګانې موجودې وي زمونږ په رګونو کې چې وینې چې کوم دی ګرځي را ګرځي تر هغه ټایم پورې به د الله رب العالمین دا دښمن چې کوم دی هغه د دین د دې باندې غالبه کېدلو او د شکست ورکولو همت او جرأت به نه کوي. صحابه هم دا دعوه کوله موږ هم دا دعوه کوو خو صحابه به کردار هغه به بیل شانته. زمرونو مشهور صحابي عمر بن حمام الانصاری رضی اللہ عنہ روحت پورس باندھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آواز لگی ويقوم الى جنه عرضها السماوات والارض اے زما صاحب کرام پاسے گئی وے اگے جنت طرف تے پاسے گئی جاری پلان والے دنیا او د اسمان امر چکم دے اغا پلان دے تے کہ عمر بن حمام توئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنه عرضها السماوات والارض اے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینیم دغم ردی تا خبر او تڑی رل ویخ کار شوا او تویل چی نعم او نویل چی بخین بخ چغی شروع کر چی واہ واہ نبی علیہ السلام توی چی ما حملک علی قولک بخ بخ اے عمر بن حمامہ دا ولی واہ واہ چغی وے اغیو تیر لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاءت ان اکون من اہلها اے دا اللہ نبی علیہ السلام بلا سا خبر نشتا خو صرف دغم امید تیر رب العالمین چی زبدا دغ جنت والا نویما تم ناشنا خلق زمارونو دومره خشته مجدار ایمانونه او دومره خشته ګمانونه پر رب العالمین باندې نبی علی صلوات و سلام تو فرمای فانک من اهلها و تدم دغه جنت والاونه جنت تم دغه ستاسو شان خلکو د پاره تیار شوه دی نو د عمر بن حمام رضی الله عنه چې کوم دی خپل څه قجوري راو ایستلې او قجوري خوړلې بیا ویلې وی لئن حییت حتى اكل تمرات هذه انها لحیات طویله وځي چې دا قجوري خلاصومه دا خوري لوی زندګی ده د رب العالمین د دیدار نه دغه د ملاقات نه زب دومره وخت لري پاتې کیګم زه د جنتیانو نه ما او زه د جنت نه بهر ګرځم دا خوري لوی زندګی ده سبحان الله صرف قجوري خوړل دا د لوی زندګی ښکاری زمرونو دومره د رب العالمین محبت د په زړونو کې چې کم دی غننه وته لو دغه شهادت دا د مؤمن ارمان او د تمناوي دغه شان اعلی خلکو سره قیمتي خلکو سره دغه شهادت خوند کوي زمارونو د مؤمن همدغه دوه لارې کنه هما سبیلان اما النصر ندركه او جنه الخلد فيها اطيب النزل یا جنت یا چې کوم دی نصرت دغه دوه خبرې دي همدغه شان والقتل للاشراف ليس بصبه ود النبي القتل لو يتكرر صلى الله عليه وسلم دغه صحابه په همدغه قدی باندې روزل شو چې پیغمبري ارمان کوي په کراتو کراته غواړي نو دی یو روزل شوی فوزي او دی یو روزل شوی انغماسي او استشهادي دا به کوم نه څنګه دی ارمان نه کوي خو به پدې کې فرق پکړ د زمارونو کله کله دین ته د ملګرو ضرورت ډیر وي په دغه ټیم کې به بیا چې کوم دی شهادت ته دا به دومره زر نه خوخه او د دین نصرت به چې کوم نه مقدم کې علماء لیکلي دي لکه امیر المؤمنین تقبله الله تعالی اغم دا خبر کی کنا چې لا تقدم الشهاده على النصر ضرورت وخت کې بشهادت دا په فتح باندې نه غوړه کې لکه نن سبا موږ تاسو ته مرګري مهم دي نو عمر بن حمام رضی الله عنه اقجری گزاري کړی او دشمن صف ته چې کوم دی ورننه وته تر دې پورې چې هغه شهید شو همدا شنه بل یو صحابي دی انس بن نضر رضی الله عنه مشهور انس بن مالک د تر دې دا په بدر کې روسته پاتې شوی و هذا النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين إذا الله رسوله تاشكم أول قتال كده المشركين وصلا زبا ديك رسطة باتي شوية وما خو لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع ويكتير تازع الله رب العالمين دا مشركان وقتال تاو جنگ تاشكم دي حاضر كلمة دويم زل چير تا مخامق شما رب العالمين بهو قوري چيزا كم كارنامكو ما دا د صحابو هغه اعتماد په نفس باندې توکل په رب العالمین باندې کامل عزم یو کنه عام سړی ته دومره غټه خبر نه ده پکار خو دې خلکو دا داسې خلکو رجال صدقوا الاقوال بالافعال چې خپل خبرې په عمل کې رښتیا ګرځول داسې ناشنا خلکو په دې کې وای فلما کان یوم احد احد ورځ راغله وانکشف المسلمون مسلمانانو کمزوري وکړه شکست راغی په دې کې ویدو ویلې انس بن نضر رضی الله عنه ویلې اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ويا الله مسلمانانو چې کوم کمزوري وکړه تاسو زه عذر وړاندې کوم رب العالمین کافر چې کوم هغه ستاسو دین مخالفت وکړو نو دین بر عدت اظهار کوم ثم تقدم واستقبله سعد بن معاذ طيب ورمخ کې شو سعد بن معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وتيولي يا سعد بن معاذ اي سعد بن معاذ وي الجنة ورب النظر إني أجد ريحها دون أحد قسم بالله جنت خوشبوي بما بني لا روانا دا سعد بن معاذ وي فما استطعت يا رسول الله ما صنع هيدا الله رسول عليه الصلاة والسلام دشك ما كارنامو كلا وي تاز ما دا وس خبر نوا أو بيجي كم دشمن صفت ورنوتو أو داس كلك جنگي وكو شي أنس بن مالك رضي الله عنه دا دولار أغوي فوجدنا به 82 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ويبدي بان دا أتياونا زياد شكم دا تورو گزارونا دا غشو گزارونا دا نيزو گزارونا موجود وقد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببناني داوي شهيد پروتو ميدان دو حد كي پروتو مشركان ولا مسلم كليوا ني مخ معلومي دو ني سك معلومي دو ایس پته نه لګیدا چې دا څوک دی تر دې پورې چې د خور راغله او د دې ګوتو د بندونو نه چې کوم دی دا وپیژندو انس بن مالک رضی الله عنه وای زمنګ دا غالب ګمان دا چې دا آیت د دې په شان خلکو باره کې نازل شو چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی مؤمنانو دا سي خلق دي چې کوم لوز رب العالمین سره کړو دای رښتینه کو او په دې باندې تر اخري سلګي پورې چې کوم نه قائم او دائم پاتې شو دا انس بن نظر دې زمرونو دا امغه صحابي دي چې وزل د دې خور عربي عنومو هغه دی بل زنانه غاخ مات کو نبی علی صلوات و سلام امر وکړه چې د دې خور غاخ دې مات کړل شي قصاص په طریقې سره دا په دغه ټیم کې قسم وکړه وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها قسم دې په غزات باندې چې تیر مبعوث کړي په حق سره زما د خور غاخ باندې ماتيږي انکار نه کو تابعدارو رب العالمین باندې دومره خپل نازلې ده دومره خپل لحاظلې ده لکه یو سړی وي دنیا کې نظیر ده دې چې تی یو سړی ته دومره مینا ورکا دومره اطاعت وکا چې ته پاغه باندې لحاظ ویني چې زه ته دا خبرو کوم دا خامخا زما خبره مني دا قسم وک قسم په لید الله رسول علیه الصلاۃ والسلام زما د خور غاخ بنش ماتول دا نه ماتيږي نو پدې کې هغه خلک بغیر د اس فشار نه بغیر د شاده وایلو نه په قیمت اخستلو باندې راضی شو نبی علی صلوات و سلام د فضیلت په دغه ټیم کې بیان کړ ان من عباد الله تعالی من لو اقسم علی الله لا ابره و داسې بندگان باندې د رب العالمین دی چې پر رب باندې قسم وکړي چې قسم په الله داسې کار وکړي و رب له قسم خامخا چې کوم دی پوره کوي هم دغه شان قیمتي خلک زمرونو دی خپل نفسونه خرڅ کړي سودای کړي و یقیني کړي و به په عمل کې دغه شان ثابت کړه الغرض جهاد دیر فضیلت ولا عمل دی ان شاء الله په نور درسونو کې به د جهاد یو څه اندازه فضایل بیان کو الله رب العالمین دی موږ او تاسو ته د کتاب او سنت مطابق جهاد کولو توفیق را نصیب کړي او رب العالمین دی موږ او تاسو کې هم د صحابه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان اخلاص واچي چې هم دغه په نقش قدم باندې موږ او تاسو هم لاړ شو آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين موكب النور دعانا أقدم دارت رحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا أقبل قوم جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أصدق الناس لسانا أطيب الناس جنانا قادة كانوا أباتا في فم الدهر بيانا ها هنا النصر تجلى واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا ها هنا النصر تجلى واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا